Drie uur. Koen Verbraak. Je studeert, je hebt idealen, je bent misschien wel ergens kwaad over en je wilt per se de wereld veranderen. Maar hoe? Ga je de straat op? Trek je naar het Malieveld of ga je over tot drastische maatregelen? Kortom, hoe doe je dat eigenlijk? Protesteren anno 2024. Daar praat ik vanmiddag in de publieke tribune over. Met leiders, volgers en onderzoekers van studentenprotesten. Van zowel vroeger als nu. Dat allemaal straks. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jennifer Okkeloen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 maanden cel voor het afpersen van een andere man. De dader deed zich voor als minderjarig meisje. Nadat het slachtoffer een foto van zijn geslachtsdeel stuurde, dwong hij hem duizenden euro's te betalen. Op de telefoon van de dader vond de politie meer nepaccounts. Ook had hij telefoonnummers en adressen opgeslagen onder de naam pedo. Naast de celstraf moet de man uit Almere ook een schadevergoeding betalen van 13.000 euro. Italië geeft weer geld aan UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. In januari beschuldigde Israël UNRWA van banden met Hamas. Veel landen zetten toen hun financiering stop, waaronder Italië en ook Nederland. Toen later uit VN-onderzoek bleek dat er geen bewijs was voor de Israëlische beschuldiging, kreeg UNRWA weer geld, nu dus ook van Italië. Nederland zegt dat UNRWA voorlopig geen extra geld krijgt. Na 38 jaar komt er in België een eind aan het onderzoek naar de bende van Nijvel, verwachten advocaten. Die bende pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen waarbij 28 doden vielen. Nabestaanden zijn door justitie uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dat zou erop wijzen dat de onderzoeksrechter niet verder wil. Al meer dan 100.000 mensen hebben een petitie getekend tegen een btw-verhoging op boeken. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9% naar 21%. Boekenstichting CPNB verwacht dat die maatregel gaat leiden tot forse prijsstijgingen en startte daarom een handtekeningenactie. Eerder kwamen ook kranten, mediabedrijven en journalisten al in actie tegen de voorgenomen btw-verhoging. Het weer, geleidelijk meer zon en stapelwolken en een enkele onweersbui. Het is een graad of 19. Morgen in de loop van de dag stevige regen en onweersbuien en 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is extreem druk op de Nederlandse wegen, zeker voor een zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo wordt er gewerkt op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort. De weg is daar tot maandagochtend dicht. Vanaf Barneveld is de vertraging daardoor ruim een half uur. Op de A9 Amstelveen-Den Helder ook ruim een half uur vertraging tussen Akersloot en Heilo. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum een half uur vertraging door werkzaamheden op de hoofdrijbaan. Die is helemaal dicht. Op de A27 Breda-Gorkum een lange file tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Daar sta je ook een half uur in de file. Dat komt door de afsluiting van de A2. Daardoor is het druk op alle omliggende wegen, waaronder ook de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Daar is de vertraging nu 20 minuten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy solarmotor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie je direct of je €50.000 wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Investeer en groei mee. Je hebt nog maar 3 dagen. Dewarmte.nl. Wat hebben Georgina Vrouban, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. Human. Mijn microfoon stond niet open. Huib Riethof, jij was in 1969 als leider van de studentenbeweging betrokken bij de vermaarde maagdenhuisbezettingen. Deze maand is dat al exact 55 jaar geleden. Riepen de studentenprotesten van de afgelopen tijd nog veel herkenning bij jou op? Ja, dat kun je wel zeggen. Mei 69 dus. Was... De bezetting van het Maagdenhuisgebouw was eigenlijk heel goed georganiseerd. En wat we ook vanuit onze ervaring in de studentenvakbeweging hebben gedaan... Zorgde ervoor dat wij zelf de regie hielden. We gaan er het komende uur over verder praten. Ja. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza hielden Nederland de afgelopen weken in hun greep. En hoewel de demonstraties begonnen met vreedzame teach-ins en sit-ins en tentjes op de campus, zijn het vooral de beelden van bedekte gezichten en vernielde universiteitsgebouwen die bij de meeste mensen zijn blijven hangen. En het roept de vraag op, hoe doe je dat eigenlijk, protesteren anno 2024? Hoe werden studentenprotesten vroeger aangepakt? En wat kunnen de demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Daar praten we vanmiddag over in de publieke tribune. Bij mij aan tafel, Jelle Zijlstra, activist theatermaker. Hij werkt als community organizer bij Greenpeace en was deze maand aanwezig bij de studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza. Ook aan tafel Huib Riethof. Hij was in 1969 een van de studentenleiders tijdens de beroemde Maagdenhuisbezetting. En hij kreeg later zelf als wethouder in Amsterdam te maken met demonstranten tijdens de Nieuwmarktbuurtrellen van 1975. Naast hem zit Rijnjan Mulder. Ook hij raakte als student in 1969 betrokken bij de studentenprotesten aan de Universiteit van Amsterdam. En raakte zelf slaags met de ordehandhavers tijdens de hardhandige beëindiging van de demonstraties. En wie ook meepraat vandaag, maar dan op afstand, is Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze ook in het faculteitsbestuur zit. En ze doet al jaren onderzoek naar protestbewegingen. Overigens hebben we afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Jelle, tot aan afgelopen donderdag waren 3 studenten in Maastricht in hongerstaking vanwege de oorlog in Gaza. Ze hebben het een week volgehouden, maar moesten stoppen omdat hun gezondheid het niet langer toeliet. Hmm. Heb je dat gevolgd? Ja, ik heb dat wel gevolgd, ja. Mm-hmm. Ja. Zo'n hongerstaking is een van de vele vormen van protest, hè, die we de afgelopen week hebben gezien. Of als studenten om universiteitsbesturen tot actie te manen. Tot wat voor actie eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Nou, als we het hebben over de studentenprotesten van de afgelopen weken, dan gaat het er volgens mij vooral om dat de studenten eisen dat hun universiteiten, dus die onderwijsinstellingen, de banden die ze hebben met Israëlische universiteiten en instituties openbaar maken. En die banden vervolgens ook verbreken. Jij bent zelf Joods. Ja. Er zijn Joodse studenten aan de UvA die wel achter de anti-oorlogprotesten staan, maar die zich ook onveilig voelen door de felheid van de protesten. Snap je daar iets van? Ja, ik snap uit eigen ervaring heel erg dat sommige dingen die tijdens die protesten worden geroepen, Als onveilig kunnen voelen. Noem eens wat. Zo zeggen. Nou, ik denk dat heel veel mensen in Joodse gemeenschappen eigenlijk gewend zijn om eigenlijk de oproep Palestine will be free eigenlijk al te zien als een soort oproep tot geweld. En als dat is wat je hebt geleerd, dat het dat betekent, dan kan dat natuurlijk. En dat is het niet. Nou, ik lees het er niet in, laat ik het zo zeggen. En van dat fameuze zinnetje From the River to the Sea? Ja, dat is natuurlijk de zin waar heel veel over te doen is. En ik denk, voor mij is eigenlijk altijd de belangrijkste vraag in dit geval: wat staat er nou eigenlijk? En als je het mij vraagt, staat er From the River to the Sea, als je het hebt over dat land, hè, dus tussen de westelijke Jordaanoever en de Mediterraanse Zee. Mm-hmm. Is iedereen vrij. En dat zou toch eigenlijk heel mooi moeten zijn. Rijn-Jan, het ging er de afgelopen weken nogal heftig aan toe, hè? Met geweld van demonstranten, maar ook van de politie. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Ja, ik heb het heel goed gevolgd. En ik moest meteen ook aan de Maagdenhuistijd denken, waar ik bij betrokken was. En ik ben daar toen bewusteloos geslagen. En daarna weet ik ook helemaal niet meer wat er gebeurd is, want ik was gewoon een tijdje mijn geheugen kwijt. En ik moest daar meteen aan denken, ook toen allerlei mensen gingen protesteren tegen de mate van geweld die er was gebruikt tegen de bezetters. En wat mij te binnen schoot, ik ben toen dus waarschijnlijk door een politieman op mijn hoofd geslagen, want anders raak je niet bewusteloos, dat op het moment dat ik daar op het rook-in zat, ik dacht, als je op straat zit, vreedzaam, met je handen omhoog of je roept wat, dan ben je aan een sit-down demonstratie bezig. En dat is een klassiek vredelievend protest. En dan dragen ze je weg of ze houden je tegen, maar ze gaan niet slaan. En dat deed de politie toen wel, dus daar was ik door geschokt. En ik begrijp dat dat nu eigenlijk weer gebeurt, dat het toch redelijk vreedzaam was en dat de politie toch vrij harde middelen heeft ingezet. Maar er zijn ook voor heel veel geld vernielingen aangericht, bijvoorbeeld. Ja, maar was dat niet daarna? Ik kan me voorstellen, wat ik me van het Maagdenhuis herinner, was dat wij juist, tenminste in mijn omgeving, er werd volgens mij niks met stenen gegooid. Er werd niet vernielden gevochten. Jullie ook niks? Nee, dus ik zat op straat. Ik zat een gegeven moment op het rook-in. En wij waren solidariteit. Ik ben een aantal dagen in het Maagdenhuis geweest. En vervolgens ben ik even naar buiten gegaan en kon ik niet meer terug. En toen heb ik me aangesloten bij een massa die door de stad trok. Maar was het ook zo dat er na afloop van alles vernield was? Of? Nou, ik ben dus niet meer in het Maagdenhuis geweest. Dus ik weet niet meer. Ik ben dus een paar dagen in het Maagdenhuis geweest. Ik heb er geslapen. Ik heb op aan het bureau van de kanselier-directeur gezeten. Dus ik heb licht me misdragen. Maar er is toen niks vernield. Wat was de inzet van dat protest? Ja, de inzet was geloof ik medezeggenschap. Maar eerlijk gezegd was ik daar nauwelijks mee bezig. Jij wel, Huip? Ja, zeker. De inzet was democratisering. Democratisering van de universiteit. Zeggenschap voor studenten. En ook meer zeggenschap voor wetenschappelijke medewerkers. En om even in te gaan op wat je net vroeg. Ik heb dus de hele tijd in het Maagdenhuis gezeten. Ook als lid van de bezettingsraad of iets dergelijks. En er is heel weinig vernield. Er is heel goed voor gezorgd. En dat was ook een van de dingen die we onszelf voornamen toen we er eenmaal zaten. Het gaat om de boodschap die we willen overbrengen naar het publiek en naar het universiteitsbestuur. En dus we zaten met 600-700 mensen in een gebouw dat er helemaal niet op berekend was. Werden er mooie slaapplaatsen georganiseerd. Werd voor gezorgd dat er niks stuk gemaakt werd. Dus dat liep heel anders dan hier? Dat liep heel anders dan hier, ja. Ja. Jacqueline, jij bent hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jij doet veel onderzoek naar protestbewegingen en je zit in het faculteitsbestuur van de VU. Dit moet voor jou wel een ongelooflijk interessante tijd zijn, hè? Interessant en tegelijkertijd ook vanuit mijn positie in het faculteitsbestuur ook een hele lastige tijd om te besturen. Want juist als vanuit het faculteitsbestuur en vanuit het CVB wil je een sociaal veilige omgeving hebben voor alle studenten en voor alle medewerkers. En dat staat op het moment wel onder spanning. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, bij ons zijn er een aantal afdelingen en die hebben echt hele mooie bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de dialoog centraal stond. Mm-hmm. En waarbij ook informatieverschaffing centraal stond. In het begin ging het over bijvoorbeeld From the River to the Sea. Wat zit daar nou eigenlijk achter? En waarom creëert dat zoveel polarisatie? Waarom creëert dat zoveel angst? Dat soort bijeenkomsten hebben wij binnen onze faculteit georganiseerd. Niet zelf, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat gebeurde niet vanuit het faculteitsbestuur. Dat gebeurde vanuit de afdelingen. En ik denk dat dat ook echt een heel belangrijk instrument is om het gesprek met elkaar aan te blijven gaan. In plaats van dat je mensen buitensluit en op afstand zet. Zijn dit nou typische studentenprotesten of moet je het ook anders duiden? Nou ja, dit is een beetje een definitiekwestie. Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, het zijn studentenprotesten omdat ze georganiseerd worden vanuit de studenten en vanuit de universiteiten als instituut. Dus in die zin zijn het studentenprotesten. Maar het issue, Gaza gebeurt op het moment, mm-hmm, dat is niet noodzakelijkerwijs een studentenissue. Het is wel, en dat zie je heel mooi, denk ik, gebeuren. We zagen in Amerika dat die protesten op deze wijze bij universiteiten georganiseerd werden. En daar vond een inspiratie plaats en een vruchtbare bodem bij universiteiten waar eigenlijk al veel langer allerlei mm-hmm, protesten en teach-ins georganiseerd werden. En dan zie je dat er een vertaling plaatsvindt van dat issue naar de context. Hè? Dus dat ze bij de UvA het CVB aansprakelijk stellen. College van Bestuur. Ja, het college van bestuur. En daarmee wordt het dan wel weer een protest door studenten in hun eigen context. Ja. Huip, ik zei in het begin al, je was een van de studentenleiders tijdens de Maagdenhuisbezetting. Jullie maakten gebruik van pamfletten, maar jullie hadden ook een eigen radiozender. Hè? Radio De Vrije Maagd, waar jij toen ook op te horen was. Laten we even naar een fragment luisteren. Hallo, hallo. U spreekt met de zender De Vrije Maagd in de lucht op dinsdag 20 mei 1969, sinds 4 uur 's morgens, na de lafhartige traangasaanval binnen het Maagdenhuis, die hier vanochtend heeft plaatsgevonden op bevel van burgemeester Sam Kalder. Je zit er met een brede glimlach naar te luisteren. Ja, het is ook alweer 55 jaar geleden. Ja. Waar was die zender voor bedoeld? Die was bedoeld om de boodschap ook naar buiten over te brengen. Want ja, we zaten daar in een afgesloten gebouw. En met, zoals ik zei, 600-700 studenten. Maar er waren natuurlijk een heleboel, een paar duizend andere studenten die er niet zaten. Mm-hmm. En die wilden we op de hoogte houden van hoe het ging. En ook het publiek eventueel, want je kon er gewoon naar luisteren. Het was spontaan georganiseerd, die radio. Ton Rechtien, een van de belangrijke leiders toen, heeft er ook over geschreven later. Die kende iemand die een radiozender ergens op zijn zolder had staan en die is gebracht. En wat was voor jou de reden om mee te doen aan die Maagdenhuisbezetting? Eigenlijk uit solidariteit. Ik was bezig af te studeren en ik had al een baan als wetenschappelijk ambtenaar. Niet bij de universiteit, maar bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Maar ik was dus betrokken geweest vanaf het begin van de 60e jaren bij de oprichting van de studentenvakbeweging. En Ton Rechtien en ik, die hebben dat eerste manifest van die studentenvakbeweging geschreven. En we zijn inspiratie op gaan doen op eigen kosten. In Parijs, hè? Nee, daarvoor nog. Ja, was ook in Parijs, maar bij de Franse studentenvakbeweging. Mm-hmm. Die al bestond sinds de jaren 40, 50. En daar hebben we naar gekeken hoe die dat aanpakte. En dat hebben jullie gekopieerd hier? Nou, niet gekopieerd natuurlijk, maar wel. Dat was wel een heel inspirerend iets. Ja. En, Want de studentenrevolte in Parijs was in 1968. Ja, was in 68. Nederland bleef het toen eigenlijk stil. Alleen de Universiteit van Tilburg, of tenminste, daar gebeurde iets. Dat was een marxistische faculteit, hè? Ja. Zeg ik ja. dat goed? En hoe kwam het eigenlijk dat het pas een jaar later hier gebeurde? Amsterdamse studentenbeweging was wel solidair met Parijs. Ik ben zelf afgevaardigd geweest in Parijs. Ik heb daar ook mede de Sorbonne bezet. We hadden daar een Hollandse kamer. En we stonden in contact met de leiding van die bezetting daar. En van al die acties die daar plaatsvonden. Ik vertel. Nou, het ging erom waarom het hier pas een jaar later was. Inderdaad. Misschien is er ook geen antwoord op te geven. Nee, moeilijk. Ja, Heinrich Heine, die zei in de 19e eeuw van ja, de geschiedenis die gebeurt 50 jaar later in Nederland. Nou, we hebben er maar een jaar over gedaan, dus dat was een hele vooruitgang. Ja. Rijn-Jan, jij deed ook aan die studentenprotesten mee in die periode. Ja. Ging jij vaker in de straat op in die tijd? Ja, ik ben in 66 aangekomen en eigenlijk meteen, dat was nou, nog niet het hoogtepunt, maar toen was de Vietnamoorlog echt het item. Plus dat Provo nog net 1 of 2 jaar bestond. Dus daar demonstreerde je ook tegen die oorlog? Ik heb maandelijks met de actiegroep Vietnam tegen de Amerikaanse optreden in Vietnam gedemonstreerd. Waar ook met straaljagers, met bommen, met een guerrilla-groep. Het was behoorlijk vergelijkbaar eigenlijk met Hamas. En waar dus een van onze bondgenoten bij betrokken was. En in zekere zin is Israël natuurlijk ook een soort bondgenoot van ons. En wat was toen jullie inzet om te laten merken, wij zijn het hier niet mee eens? Of verwacht je ook dat Nederland Washington, zomaar tussen de aanhalingstekens zetten, onder druk zou zetten? Ja, er was op allerlei niveaus. Om maar wat te noemen, je had heel veel Amerikaanse deserteurs die in Nederland waren. En er waren solidariteitscomité's, die bleven bij ons. En er waren op allerlei manieren ook contacten met Duitsland, maar ook heel veel met Amerika. En dat was echt een lang item. En dat heeft ook wel, wat is het, misschien wel 10 jaar geduurd. Hè? Ja. Dus tot misschien 1970 of 74, zo. Ja. Dat was eigenlijk naar mijn gevoel wel voor mij dan veel urgenter dan medezeggenschap. Want ik studeerde toen rechten en daar was. Ik zat er nu over na te denken, maar ik geloof dat bij de rechtenfaculteit de docenten en de hoogleraren progressiever waren dan de studenten. Rechtenstudenten, dat waren heel veel core-studenten en die wilden gewoon notaris worden of een goede baan in het bedrijfsleven. En die geloofden het wel. En die interesseerden het niks. Nee. Terwijl onze docenten, die waren veel radicaler. Waarin verschillen die protesten van nu in essentie met die van toen? Nou ja, wat. Ja, nee, dus Vietnam was ook buitenland. Ik vind van de huidige protesten dat ik denk eigenlijk, omdat ik dus ook niet zoveel met je medezeggenschap heb, nu zijn ze veel belangrijker en veel urgenter. Omdat wij allemaal. Belangrijker? Wij zien elke dag dat daar dus onschuldige mensen sterven. Je kunt geen dag de televisie aanzetten. Je ziet kinderen doodgaan. Je ziet bombardementen gepleegd worden. Dat je denkt, je moet er iets tegen doen. En dat was met Vietnam eigenlijk nog minder. Maar hier denk je, er moet tegen opgetreden worden en je weet niet wat. En het eerste waar je natuurlijk aan denkt is, als je studeert, van nou ja, laten we beginnen met de contacten op een laag pitje te maar zetten. Het ging wel veel ludieker, heb ik het gevoel. Het was in veel de jaren ludieker. 60. Ja. En je had bijvoorbeeld Krenten Koosje. Wie was dat? Ja. Koosje Koster, die krenten uitdeelde en daardoor gearresteerd werd. Dus aan, dat werd aan politiepaarden, toch? Ja, van politie of van passanten. Maar het was een beroemde casus. Ja. En nou ja, de hele Provo-beweging, Robert Jasper Grootveld, dat was veel. En ik zat zelf ook in dat maagdenhuis toen ik daar binnenkwam. Ja. Ik kende goed Michiel Boonzaaier Vlaas. En dat was zijn broer was eigenlijk veel bekender als muzikant. Maar die was met een paar vrienden die ik ook kende. Wij gingen maagdenhuisliederen maken. Dus wij hebben toen een aantal van op klassieke marxistische muziek eigenlijk Moorsoldaat, ik noem maar wat. Hebben we liederen gemaakt. En die werden ook, die zongen we. En die zijn op een grammofoonplaat verschenen. En die werden op de televisie uitgezonden. En dat was, maar dat was niet echt helemaal serieus. Dat was ook, Jelle, dat is toch bij de huidige protesten niet zo voelbaar. Hè? Een ludiek element, zullen we maar zeggen. Het doet allemaal toch wat meer verbeter aan. Ja, en ik denk dat daar verschillende oorzaken voor zijn. Ik denk dat een van de dingen, en daar gaat het natuurlijk ook veel over in het gesprek, hoe het wordt gevoerd in de media en de beelden die we zien, is dat heel veel van deze demonstranten hun gezicht bedekken. Dan gaat het om, waarom willen ze niet herkend worden? En als je dan een beetje verdiept in eigenlijk de staat van het demonstratierecht in Nederland, waar Amnesty onlangs nog een heel uitgebreid rapport over heeft geschreven, en hoe demonstranten de afgelopen jaren door de politie worden gesurveilleerd, hoe data wordt verzameld, hoe er foto's worden gemaakt van demonstranten, hoe identiteitsbewijzen zonder enige reden eigenlijk worden gevraagd. Hoe... Dus dat is de reden dat ze met bedekte gezichten lopen? Ik weet van veel mensen dat dat bijvoorbeeld een reden is. En het frame dat dan wordt gegeven van waarom willen deze mensen, ze worden eigenlijk verdacht gemaakt. En dat zegt ook wel iets over de sfeer, vind ik, waarin, misschien is het een sfeer van, geef het een naam, polarisatie, waar het natuurlijk veel over gaat de laatste tijd, maar waarin je dus ziet dat zulke scherpe tegenstellingen in de samenleving zijn. Ja. Dat die protesten, denk ik, ook gevoed door eigenlijk de hele sfeer eromheen, nog even los van wat jij volgens mij heel helder uiteenzet net, het feit dat deze studenten en iedereen die zich daar een beetje voor openstelt, de gruwelijkheid van wat we de hele tijd op ons netvlies hebben. Mm-hmm. Het is gewoon natuurlijk terecht dat mensen verschrikkelijk kwaad zijn. Ja. Het interessante is natuurlijk wel dat heel veel... het blijkt uit onderzoek dat de meeste Nederlanders eigenlijk niet begrijpen wat daar gebeurt. En dat 2 op de 3 ondervraagd ook zeggen, nou, logisch dat de politie daar flink op losgaat. Ja. Ja, en dat is denk ik opnieuw ook wel. Nou, ik vond het eigenlijk wel mooi, want ik was dus, wat is het nu alweer, 2 weken geleden, denk ik, ook op het Rokin, op een zogeheten solidariteitsdemonstratie. Dus we wisten, een stukje verderop, daar zitten die studenten zitten in dat gebouw, en daar zijn ze ingebarricadeerd door de politie. En ik stond eigenlijk op een solidariteitsdemonstratie op enige afstand. En ik heb toch ook de indruk dat de manier waarop deze protesten worden gezien, en misschien is het ook framing, alsof het allemaal één geheel is of zo. Terwijl de plek waar ik stond, was echt een andere situatie, denk ik, van wat zich daar binnen afspeelde. En het mooie aan een demonstratie is natuurlijk ook, het is een openbare plek. Eigenlijk iedereen die kwaad is en die zich wil laten horen of die zich wil laten zien, die kan daar aan meedoen. En dat betekent dus soms ook dat er mensen komen opdagen waar jij misschien het helemaal niet mee eens bent, of die een andere tactiek of een andere methode hebben. En dat bestaat allemaal naast elkaar. Dus om maar te zeggen dat een demonstratie ook een plek is die je denk ik niet altijd helemaal kunt beheersen. Jij schreef onlangs in een opiniestukje in het Parool dat er een antisemitisch stempel op die demonstraties wordt gedrukt. Hè? Ja, zeker. Wat voor impact heeft dat stempel, denk jij, op die protesten? Ik denk dat dat een hele grote impact heeft. Want alleen al het zweem van antisemitisme is genoeg, denk ik, voor heel veel mensen om zich af te wenden van deze protesten. En te denken, nou, dat is niet iets waar ik me mee bezig ga houden. En tegelijkertijd denk ik dus ook dat het voor heel veel demonstranten misschien nog wel extra, ze nog wel extra woedend maakt eigenlijk. We worden de hele tijd uitgemaakt voor iets waar we onszelf helemaal niet in herkennen. Want jij was erbij, ik zei al, je bent Joods. Voel jij iets van dat antisemitisme als je daar bent? Ik heb daar persoonlijk helemaal niets van gemerkt. En nogmaals, wat ik net aan het begin ook al zei, tuurlijk, er worden soms dingen geroepen waar ook ik me ongemakkelijk bij voel. Omdat ik ook geleerd heb om bepaalde dingen op een bepaalde manier te horen. En die komen op een bepaalde manier bij mij binnen. Ik zag gisteren een heel mooi interview met iemand, dat was geloof ik in het NRC, een Israëlische docent aan de UvA. Die ook zei van, voor mij is de zaak, eigenlijk de reden dat ik daar sta, belangrijker dan of ik me wel of niet een beetje ongemakkelijk voel. En dat geldt, daar herkende ik me heel erg in. Voor mij is het echt belangrijk om te demonstreren tegen wat zich nu in Gaza afspeelt. Wat wel opvallend is, een groot verschil ook met de studentendemonstraties in de jaren 60, is dat er hier geen duidelijke leiders zijn. Hè? En misschien dus ook geen gedegen organisatie. Ja, ik moet zeggen, daar weet ik niet genoeg van af. Ik heb wel het idee dat een aantal van de mensen die deze protesten organiseren wel degelijk zeer ervaren zijn. Het is naar mijn indruk ook een beetje een mix. Het is natuurlijk een beweging, als je kijkt bijvoorbeeld naar de klimaatbeweging in Nederland, die is al 10 jaar in opbouw. Dat is inmiddels een super georganiseerde beweging. De Palestina-beweging, om het maar even te zeggen, en met name ook deze studentenbeweging, is gewoon heel jong. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar nog een hele hoop progressie is te maken. En ik kijk daar naar uit. Niemand heeft zien aankomen dat het een half jaar zou duren. Nee, en ik denk ook dat sommige demonstraties ontstaan natuurlijk spontaan. Hè, soms is er gewoon een onrecht waar je nu iets tegen wilt doen. En zeker als je dat in deze tijd, de hele tijd op je telefoon gewoon live kunt volgen. Ja. En dat is dus niet altijd per definitie super strak georganiseerd. Soms heeft dat tijd nodig. En andere bewegingen in de geschiedenis hebben we gezien, soms met een aanloop van jaren, zijn opgebouwd met een supergoed strategisch fundament. En doe je dat dan om je eigen woede te uiten op de straat op gaan? Of om anderen ervan te overtuigen dat het anders moet? Nou ja, ik denk dus dat iedereen daar met een andere reden staat misschien wel. En dat is dus wat ik net zei. Een demonstratie is een soort publieke tribune. Het is een soort forum waar iedereen aan mee kan doen. Om verschillende redenen. Om solidair te zijn met studenten die in zo'n gebouw gebarricadeerd zitten. Om hun woede te uiten. Om een medestudent te steunen misschien. Ik wil niet. En dat vind ik ook wel. Ik vind het ook jammer in die zin dat er niet iemand aan tafel zit hier die echt heeft meegeorganiseerd aan deze demonstraties. Omdat dat zijn toch echt de mensen die kunnen vertellen van waarom ze daar staan. Ja, maar en dat gaat heeft misschien wel met die vraag over te maken. De demonstranten. Maar er wordt dat weinig met die vraag gepraat. Te maken. Wie zijn dan de organisatoren? Daar hadden we het over, toch? Ja. Is het niet iets wat spontaan opkomt? Ik kan me voorstellen dat je. Ja, dat je allemaal in een soort boosheid denkt, we gaan de straat op. En dat je pas daarna gaat denken hoe verder en hoe lang en waar. En ik zou het toch ook wel willen benoemen. Misschien zijn er mensen hier aan tafel die de beelden hebben gezien van wat zich, ik geloof, vorige week heeft afgespeeld in het UvA-gebouw. Toen was er weer een demonstratie. En dan zie je dat er op een gegeven moment op camerabeelden zie je dat er twee jongens met een bivakmuts op hun hoofd en een soort knuppel. Die lopen gewoon het gebouw in en die beginnen. Stel je voor dat ik hier binnenkom en ik tik even al die schermen die hier staan in. En er wordt dus ook, en dat is inmiddels geloof ik wel vrij goed gedocumenteerd. Er stond ook zelfs een interview in Elsevier laatst met twee jongens die gewoon toegeven. We zijn naar die demonstratie gegaan om rotzooi te trappen, zodat de politie zou ingrijpen. Dus er wordt ook van allerlei kanten geëscaleerd. En dat moeten we denk ik niet vergeten in het bredere plaatje. Het is 2 minuten over 3:30 inmiddels en Jennifer Okkeloen is aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. Frankrijk evacueert Franse toeristen van de eilandengroep Nieuw-Caledonië. De afgelopen week vielen daar meerdere doden door hevige rellen. De inheemse bevolking is woedend op plannen waardoor meer Fransen stemrecht krijgen op de eilanden. VVD-leden steunen partijleider Yesilgouz en de fractie in de keus om met PVV, NSC en BBB een coalitie te vormen. Yesilgouz vroeg vanmiddag op het VVD-congres om vertrouwen en gaf toe dat in het coalitieakkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is, maar zei dat de belangrijke punten zijn binnengehaald. In België zijn bij een botsing tussen een touringcar en een Nederlandse auto 5 mensen gewond geraakt. De auto werd van achteren geraakt en botste tegen betonblokken. De 5 gewonden zaten allemaal in de Nederlandse auto en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de wereldkampioenschappen para-atletiek heeft Marlene van Gansewinkel goud gewonnen. Ze liep in de finale een wereldrecord op de 200 meter. En we gaan eerst nog even naar wielrennen, naar Joris van den Berg. Ja, want er is ook nog ronde van Italië. 1 na laatste dag, 20e etappe. Pogacar heel stevig in het roze. Die Sloveen heeft al 5 etappes gewonnen. En nog 1 grote opdracht. Morgen sprinten, de afsluiting. Een rit met 2 keer de Monte Grappa erin. Een reusachtige klim van 18 kilometer aan 8%. Het is verschrikkelijk. Ze hebben hem al 1 keer bedwongen, die klim. Ze moeten dus nog een keer. Klein kopgroepje. Maar alle ogen zijn gericht in deze wedstrijd op Pogacar. Want die kan vandaag zijn 6e ritzege gaan boeken. De publieke tribune. Koen Verbraak. Ik praat vandaag in de publieke tribune met leiders, volgers en onderzoekers van studentenprotesten van vroeger en van nu. Bij mij aan tafel activist Jelle Zijlstra, demonstratieveteranen Huip Riethof en Rijn-Jan Mulder en aan de telefoon hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU, Jacqueline van Stekelenburg. Jacqueline, we hadden het net even over die excessen. Hè. Zijn die nou typisch voor dit soort beginnende protesten? Ja, dat is en dan niet zozeer beginnende protesten, maar wel protesten aan het begin van een protestbeweging. En ik hoorde het net ook al zeggen van daar zit een leereffect in. Er zit een leereffect in van de kant van de organisatoren. Hoe organiseer je dat? En er zit een leereffect aan de kant van de autoriteiten en de politie. Met wat voor soort mensen hebben we hier eigenlijk te maken? En al op het moment dat die twee op elkaar afgestemd zijn, dan zie je dat protesten met minder geweld verlopen. Want dan weten ze beter beide partijen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Nou, dat is één. Maar ook er zijn dan overleggen. En de protesten die worden ook op een betere manier georganiseerd. Waardoor er een script aanwezig is. Waardoor er normen van dit doen we wel en dit doen we niet aanwezig zijn. En dat is heel belangrijk over en weer om een demonstratie aan de ene kant te faciliteren en aan de andere kant te organiseren. Ja, want demonstraties worden vaak ook aangekondigd netjes bij de gemeente. Van wij gaan een grote demonstratie doen. Maar dat gebeurt natuurlijk bij deze spontane acties ook veel minder. Dat klopt. We zien het sowieso de laatste tijd dat een kennisgeving heet dat. Dat er steeds minder kennisgevingen afgegeven worden. Mm-hmm. En juist die demonstraties waar geen kennisgeving afgegeven is, die hebben eerder de neiging om uit de hand te lopen. Ook omdat mensen zich misschien minder verantwoordelijk voelen voor het verloop van de demonstratie. Ja, dat is een lastige, maar dat hebben we wel bijvoorbeeld gezien met de coronaprotesten, waarbij er ook letterlijk gezegd werd van, ja, ik ga helemaal geen demo organiseren, ik nodig mensen uit voor een kopje koffie. Ja, ja. En op het moment dat de politie dan vroeg van, kunnen we afspraken maken hoe laat het afgelopen is en dergelijke afspraken. Nee, want ik heb daar die mensen komen hier gewoon een kopje koffie drinken. Dus dat zie je dan wel gebeuren. En dan loopt het ook eerder uit de hand misschien. Ja, dan heeft het eerder de neiging om uit de hand te lopen. En dat is denk ik ook. Kijk, ik vond het wel mooi wat er net gezegd werd van in de jaren 60. Toen werd dat georganiseerd door de studentenvakbeweging. En toen ging het ook echt over het institutionaliseren en democratiseren van de universiteit. Mm-hmm. En nu zag je eigenlijk vergelijkbaar met Black Lives Matter dat het oversprong vanuit Amerika. En dan was er een groot verschil bij Black Lives Matter. Zeker de eerste demonstraties in Nederland, die werden georganiseerd door organisaties die daar al heel veel ervaring mee hadden. Kick-out Zwarte Piet bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is iets wat bijvoorbeeld op de UvA, naar mijn idee is het vooral door mensen georganiseerd die ofwel nog niet zoveel ervaring ermee hadden, of vanuit de klimaatbeweging ervaring hadden. En dat is een andere ervaring? Nou, ik wil niet zeggen dat het een andere ervaring is. Ik denk juist dat iets is wat we heel vaak zien. Dat organisatoren vanuit verschillende bewegingen die gebruiken hun ervaring, gebruiken ze ook op andere thema's. Ja, maar ik hoorde bijvoorbeeld dat Extinction Rebellion juist echt een protocol heeft van we gaan geweldloos reageren. We gaan niet dus dat is dan een heel andere. Daar zit een draaiboek achter. Absoluut. En dat hebben ze ook door de jaren heen. Ik denk dat net, volgens mij zei, eens even kijken, Rijn-Jan dat net ook heel mooi. Dat is een beweging die al jaren draait, maar toen ze in 2017, Extinction Rebellion, de eerste protesten Dat liep ook allemaal nog een klein beetje stroef. En er kwamen ook niet zo heel veel mensen op af. Maar dat is nu is dat echt een geoliede machine. Dus je moet gewoon ook ervaring opbouwen. Demonstreer ervaring. Absoluut, absoluut. Ja. En niet alleen van degene die naar de demonstratie toekomen, maar ook degene die het organiseren. Mm-hmm. Huip, waren die excessen er in de jaren 60 ook? Speciaal bij het Maagdenhuis niet. Maar er waren natuurlijk wel excessen. Of bij die Vietnam-demonstraties? Nou, ik was ook voorzitter van het grote Vietnamcomité in die tijd. Bij de eerste demonstraties, waar Johnson Moordenaar werd geroepen, bekend, daar was het nog wel, daar gebeurden nog wel incidenten en werd er ook opgetreden door de orde. Ja, want jullie hadden destijds ordehandhavingen. Vanuit de demonstratieorganisatie. Die werden van tevoren geïnstrueerd en die liepen opzij als het een optocht was, bijvoorbeeld. En keken dat er geen verkeerde spandoeken werden opgehangen. Dan trad je op tegen de mensen die meeliepen? Ja. Ja? Ja. Ja. Want wat mocht bijvoorbeeld niet, weet je dat nog? In die tijd? Ja. Bij de Vietnam-demonstraties weet ik eigenlijk niet of er iets fout was, behalve dat je geen Johnson-moordenaar mocht roepen. Ja. Maar dat deden we natuurlijk juist. Dan riepen we Johnson-molenaar. En ja, daar moest je dan weer om lachen. Dat was ongeveer zoiets als de krenten uitdelen aan de politiepaarden. En hoe werd er destijds door de samenleving tegen de studentenprotesten aangekeken? Begrepen mensen dat een beetje? Nou, in het begin dus niet. Nee? Nee. Studenten laten die studeren, verdorie, dat kost ons allemaal geld. Dus dat is nu ook nog de reactie. Zo van, jullie zitten in de examentijd, wacht dan maar even met demonstreren, verdorie. Dat soort reacties. En als er dan bovendien, zoals Jelle ook vermeldt, de beschuldiging van antisemitisme bij kan komen. Dan zit je moeilijk. En als ik het had moeten organiseren, dan had ik heel duidelijk een plek gegeven aan Joodse studenten, die er ook zijn, en niet zo weinig, ook. Die tegen de huidige regering. In die demonstraties? Ze een plek geven in de demonstratie. Dat gebeurt ook. Er zijn Joodse professoren, Joodse studenten die speeches hebben gegeven, die zichtbaar Joods ook deel hebben genomen aan die demonstraties. Maar wat je ziet is dat eigenlijk het antisemitisme frame zo, zo prominent aanwezig is, dat er heel weinig aandacht wordt gegeven aan het feit dat er ook Joden in die protesten echt actief, zelfs als organisatoren, Joodse docenten, ik ken er zelf een paar, ook echt meedoen met die demonstraties. En dat is zo jammer, omdat er daardoor ook een soort beeld ontstaat, alsof Joden in Nederland een soort monoliet zijn. Als we allemaal achter Israël staan. Precies, en dat is denk ik helemaal niet zo. En ik denk dat zeker in de afgelopen maanden enorm aan het verschuiven is. En dat herken ik bij mezelf ook. Hoe wordt het door jouw kennissen, vrienden, familiekring gereageerd op het feit dat jij meedoet aan die demonstraties? Nou, ik ben bekeerd tot het Jodendom. In mijn familie is dat niet echt een enorm issue. Ik moet wel zeggen dat in mijn vrienden- en kennissenkring de meningen daar heel erg over verdeeld zijn. En ik denk dat het ook belangrijk is om daar met elkaar over in gesprek te blijven. Juist omdat ik echt vind dat we weg moeten blijven van een soort idee dat dat je niet van mening met elkaar mag verschillen. En dat je dus inderdaad. Ik kreeg nog een bericht van iemand, omdat ik dat stuk in het Parool had geschreven. Dat was iemand die ik eigenlijk verder helemaal niet goed ken. Die zei van ik zie jou eigenlijk niet langer meer als Joods. Als je zo publiek je uitspreekt tegen Israël. Hoe was dat voor jou? Ik zag hem al wel een tijdje aankomen. Dus het verbaasde me niet zo erg. Ik ga dat gesprek dan verder ook niet aan op dat moment. Ik dacht, dit vind ik gewoon ridicuul. Want we moeten echt wegblijven van dat je allemaal hetzelfde moet denken over iets of zo. Dat is dat vind ik heel echt heel erg schadelijk. Maar wat jij net zei, hè, Huip, het was slimmer geweest om dat veel pregnanter neer te zetten. Hier zijn ook Joodse studenten die dit erg vinden. Ja, ik denk dat dat bij een betere organisatie had gekund. Het is gewoon een feit dat Joodse studenten welkom zijn. En, en dat ze ook mee organiseren. Dus ik wilde dus toch een kanttekening bij plaatsen. Omdat ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dus dat de organisatie dit, wat ik ervan zie, echt ook probeert te doen. Maar wil je door die ruis doorbreken van de hele tijd die antisemitisme-beschuldigingen, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Ik vond het heel mooi wat Uli de Oliveira deed. Heel groot stuk in de Volkskrant kreeg je daarvoor. Prachtig. Dat hij dus tijdens die toespraak van Herzog met een bord ging, dit zijn oorlogsmisdaden. En denk ik, ja, dat is maar één man. En hij wist, ik moet erbij zijn, ik heb dingen gegeven. En toch zegt hij, ik sta op en ik laat duidelijk zien dat ik niet het eens ben met wat hier gebeurt. Ja. Nou, er was ook een assistent, een Joodse assistent professor aan de UvA, ik ben zijn naam even kwijt, die heeft dus een speech gegeven op een van die demonstraties in het Engels. Een prachtige speech, waarin hij ook weer opnieuw benoemt. Hij richt zich eigenlijk ook expliciet tot de Joodse studenten die zich ongemakkelijk voelen. Hij zegt, ik begrijp het. Ik begrijp dat jullie ongemakkelijk zijn. Ik herken het ook bij mezelf, wat ik net eigenlijk zelf ook al zei. Maar laat je toch. Hij probeert eigenlijk mensen te verleiden om ook gewoon te gaan kijken. Want, nou ja, ik denk dat er. Want wat zie je dan? Nou, ik ben een beetje hardop aan het nadenken, maar ik heb ook het gevoel dat er nog een soort van verschil is in de beeldvorming. Het gaat heel erg over mensen voelen zich onveilig bij die protesten. En dan is mijn eerste vraag, is een gevoel van onveiligheid hetzelfde als daadwerkelijk onveilig zijn? En jij denkt dat dat wel meevalt in de praktijk? Ik heb daar vraagtekens bij. Ja? Ja, maar goed, als jij een Joodse student bent en dat als bedreigend ervaart, daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Ja, en daar kan ik me ook heel erg veel bij voorstellen. Maar ik denk wel dat we dus, het is eigenlijk hetzelfde als die antisemitisme beschuldiging. Op het moment dat er aan die demonstraties een soort van geurtje begint te zitten van het is gewelddadig, het is antisemitisch. Ja, dan snap ik dat heel veel mensen die dat horen en die beelden zien in en de media, afhaken. Dat die dan denken, mijn god, dat zijn een soort orgies van antisemitische geweld of zo. En dat is ook wel hoe het in de media wordt uitgesponnen. Ik zag, nou, dat zeg ik ook in dat stuk, ik zag dat het Centraal Joods Overleg de UvA meteen opriep van die demonstratie moet worden opgebroken, want op 600 meter afstand staat de Hollandse Schouwburg waar vanavond een holocaustherdenking is. En er wordt helemaal niet uitgelegd waarom die twee dingen verband met elkaar zouden kunnen houden. Er wordt alleen maar een frame de buitenwereld ingeslingerd. Er is daar een holocaust over herdenking. En die demonstranten zullen er wel allemaal op uit zijn om die gewelddadig te verstoren. En dan denk ik, nu moeten we echt oppassen met hoe we zonder enig empirisch bewijs deze protesten aan het framen zijn. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat we het hebben gezien bij de opening van het Holocaustmuseum, hè? Ja, en ook daar heeft het OM inmiddels geoordeeld een paar weken geleden dat er geen antisemitische dingen geroepen zijn. Maar dat frame is wel door een aantal politici op Twitter geslingerd. En vervolgens ben je dan al te laat. Dus dat is ook wel iets wat je natuurlijk veel ziet de laatste tijd. Er wordt van alles op social media gegooid. En is er een filmpje en is er een tweet. En dan ben je eigenlijk de controle al een beetje kwijt. Ja. Want dan is er een bepaald narratief de wereld in geholpen. Ja, en zie dan maar bij te sturen. Rijn-Jan, jij hebt bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam ook een soort stil verzet gepleegd. Ja, dat klopt. Ik ben al een tijd was ik vriend van het Joods Cultureel Centrum die het Holocaust Museum op heeft gericht. En het Joods Museum. En ik ken de directeur ook. En ik ben toen ook op de tweede of de derde opening geweest. En eerst heb ik dus al me geërgerd aan het feit dat Herzog daar werd uitgenodigd. En vervolgens ben ik naar die vriendenbijeenkomst gegaan. En toen werd er op geen enkele manier over Herzog gesproken. Er werd niks gezegd hoe het zat. En toen heb ik mijn vriendschap opgezegd. Omdat ik zei, zulke vrienden wil ik niet. En ik heb me ook geërgerd, heb ik ook nog in het Parool geschreven, dat er een paneel was bij het in het Holocaust Museum hedendaags antisemitisme. En dan zag je een kreet die op een poster was geschreven: Save Gaza. Dus niet Free Gaza zelfs, maar Safe. Dan denk je, ja, wat kun je nou er tegen hebben om een land wat vernietigd wordt te redden? Ja. Dan moet elke Israëliër moet het daar toch mee eens zijn. En dat ze dat dan hedendaags antisemitisme noemen, dat vind ik heel kwalijk. Werd er nog gereageerd op je opzegging? Jawel, ik werd meteen door Emiel Schrijvers gebeld. En we hebben een kwartier aan de telefoon. We kennen elkaar. Dat is de directeur, hè? Precies, de directeur. En wat hij zei, nou ja, dat moet hij zelf maar zeggen. Maar ja, ik snap hem ook dat hij natuurlijk tussen twee vuren zit. En dat hij voor een deel een achterban heeft die op alle manieren achter Israël staat. Ja. En voor een deel kent hij natuurlijk ook genoeg tegenstanders. Ik geloof dat ik van hem hoorde dat ik de eerste was die de vriendschap opzei. Maar ik dacht toch, dit is het enige wat ik kan doen. Hè. Ik zit niet aan een universiteit waar ik iets kan vragen. Alleen, maar ik denk, dit kan ik doen. Als jij de straat op gaat, dan zie ik dat je de straat op gaat. Als jij je vriendschap opzegt, dan merk ik daar niks van. Nou, het feit dat hij mij meteen belde en dat we een kwartier hebben gesproken, denk ik, het heeft toch wel indruk gemaakt. Jij bent van huis uit jurist. Hè. Gisteren kwam het internationaal gerechtshof met een tussenvonnis over de situatie in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, waarin het oordeel dat Israël meteen moet stoppen met het offensief in Rafah. Volg jij dat op de voet? Ja. Ik heb ook, toevallig, ik kwam langs het Vredespaleis waar Al Jazeera een heel groot scherm had, zodat ik de hele zitting heb gehoord met de klacht van Zuid-Afrika. En ik vond het buitengewoon indrukwekkend. En nou ja, ik ben jurist, dus ik zeg altijd, ja, ik vind het Midden-Oosten heel moeilijk, maar ik ben zo blij dat er toch een internationaal recht is en dat er mensen proberen en dat heel serieus nemen om op die manier zonder wapens toch iets vooruitgang te boeken. Jacqueline, zou jij dit studentenprotest nog zien uitgroeien, misschien in een breder protest? Of is er daarvoor te veel gebeurd waardoor mensen zich ervan afkeren? Ik vind het een hele lastige vraag. Er gebeuren natuurlijk al allerlei kleinere acties door het hele land heen. En die gebeuren al sinds de eerste week na 7 oktober. Dus in die zin denk ik dat het niet zo is dat de studentenprotesten nu de eerste protesten in Nederland zijn rondom dit conflict, rondom deze oorlog. Of ik verwacht dat het een brede burgerbeweging gaat worden. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, want het probleem was natuurlijk, door alle vernieling en al het gedoe eromheen, ging het eigenlijk alleen nog maar over dat element en niet meer over Gaza. Dus daarmee vervreemd je eerder een eventuele achterban van je. Nou, dat is natuurlijk altijd het risico wat je loopt op het moment dat er veel geweld is. En dat kan zijn geweld vanuit de demonstranten, maar ook politiegeweld. Dan gaat de verslaggeving gaat eigenlijk vooral over het geweld. En dan raakt het issue zelf raakt ondergesneeuwd. Tegelijkertijd zien we ook, omdat dit conflict, dat gaat gewoon door en het wordt extremer en extremer. Mm-hmm. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het nu in een of andere radar verdwenen is. Wij zitten er nu ook over te praten. Dus dat blijft nog een hele tijd? Ik verwacht dat nog wel blijft, ja hoor. Huip, is er nou een kans dat jij ook nog een keer voor deze zaak de straat op gaat? Jazeker. Ja? Ja. na 7 oktober was een demonstratie georganiseerd waar heel weinig aandacht in is besteed, omdat die zo vreedzaam verliep. En die was georganiseerd door de dialoog waar Femke Halsema, burgemeester, ook toe had aangezet tussen Joodse en niet-Joodse, dus pro-Palestijnse jongeren. En dat was een grote demonstratie. Zijn van de Dam naar het Vondelpark gelopen. En maar dat was niet interessant voor de pers. Opvallend, hè? Dat is heel opvallend, ja. Wat moeten we daaruit concluderen dan? We moeten concluderen dat, zoals Jelle ook zegt, het misbruik van het antisemitisme verwijt dat je zoveel ziet tegenwoordig, dat echt een pest is en dat er veel meer voorlichting misschien moet komen. En niet alleen door speciaal, zoals in het hoofdlijnenakkoord staat, schijnt te staan.